który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca, gotów na dialog, który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca. Ilu ludzi tyle zasad, tak, lecz to już było. Ilu ludzi tyle kwasów, a tych kwasów zawiłość. Ile racji, tyle sądów, każdy wyrok to mądrości. Więc się pytam, kto zmierzył wymiar sprawiedliwości. Ja nie muszę udowadniać elokwencji, testem w necie. On jak zechce, to orzeczę, że dla świata jestem śmieć. Dobrych serc nie rozpoznasz po krawacie czy berecie. Cóż przynajmniej, ja wierzę, że nie żyję w takim świecie. Ja bez strachu, przed konsekwencjami grzechów wielu. Bez lęku, przed piekłem, nie wiem, ale nie bez celu. Bez obawy, przed wiecznym potępieniem kleru. Bez analiz, dzisiaj lecę tak jak Tusk do Peru. Ja bez trosko palę schemat jak elektryk bez bleczki. Denat jakbym paląc temat zagryzał tabletki. Palę mury jak Berlin, skaczę nad jak Lech z wąsem. I mam gdzieś co wypada, choćby były to pieniądze. Choćby były to pieniądze, choćby były to pieniądze. Mam gdzieś co wypada, choćby były to pieniądze. Jesteś gotów na dialog, który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca. Jesteś gotów na dialog, który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca. Złote odlewy jak Lenina mosiądze. A nie wszystko złote, co się święci, tak sądzę. Gdzie jest krzyż krzyczący w miastach z gredy? Zapytać o farmaceuty albo ortopedy. Przez ostatni rok torpedy powaliły co drugiego. Resztę nakręciły jak Ridley Scott obcego. Rygisto dokręciły media duchownego. Bo wygodnie widzieć tyle co protasiu dziesiątego. A to wszystko przez ego wstyd. Czy raczej wstydzi w sumie drobiazg, kpina, żarcik. Czy to panie widzisz? Ja przyznam, głupiec, myślałem, że ty szydzisz tych co mają sumienie lśniące jak włos iwisz. Ja myślałem, że w ten kipisz rzucisz grom jak Mossad. A zastałem co zastałem, czytaj stromo ta bossa. Ale wierzę, że w tych sercach został serca osad. Wierzę, że dobrzy ludzie mądrze ruszą świat spoza. Mądrze ruszą świat spoza. Mądrze ruszą świat spoza. Wierzę, że dobrzy ludzie mądrze ruszą świat spoza. Jesteś gotów na dialog, który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca. Jesteś gotów na dialog, który teraz rozkręcam. Ten dekalog mógłby spisać radykalny innowierca obraz świata. Chcę pokazać w kilohertzach, szukasz zasad w ich zakazach. Słuchaj serca.